أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisini övdüğü gibi, yarattıkları adedince, göktekiler adedince, yerdekiler adedince, razı olacağı şekilde hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashabına, tabi'una, etba'u tabi'ine ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak ve yüzlerini Rablerine çevirecek bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Evet, uzun bir zamandan sonra, yani uzun derken böyle aylar, yıllar anlamında değil de, Ramazan'ın girmiş olması ve Ramazan'dan önceki 1-2-3 haftalık boşluktan sonra bugün ilk olarak dersimiz Allah'ın izniyle tefsir. Ve en son hatırlayacağınız gibi şu ortaya geçin, diz üstü oturun. Şu ortaya geçin, ortada diz üstü bu tarafa doğru oturun. Ya da bağdaş kurup oturun. Öyle ben burada belki mi anlatıyorum? Size anlatıyorum değil mi? Geçin bakalım oraya. Ha? Ha, o şekilde. Beni görün ki içiniz açılsın. Ya da tam tersi, artık siz bilirsiniz. Evet, sıra Allah'ın izniyle Hud suresine kadar ne yapmıştık? Gelmiştik. En son Yunus suresinin son ayetini bitirmiştik. Ve bugün Allah nasip ederse inşallah Kur'an'ın 11. suresi olan Hud suresi. Hud suresi kardeşler 123 ayetten müteşekkil. Neden ismini Hud diye zikrediyoruz denilecek olursa, içerisinde 50 ila 60. ayetler, yani 50. ayetten 60. ayete kadar olan kıssada Hazreti Hud aleyhisselamın kıssası anlatılmış olup, ki diğer peygamberlerin de anlatılıyor ama özellikle hasreten Hazreti Hud, bildiğiniz gibi Arap Yarımadası'na da, daha doğrusu Arabistan'a, Mekke'ye, Medine'ye de oldukça yakın. Çünkü Yemen bölgesi, orada Arapların da tarihi olarak hakkında bir şeyler duydukları bir peygamber. Ama özellikle neden denirse, dediğimiz gibi 50. 60. ayetindeki Hazreti Hud aleyhisselamın kıssasından almıştır. İniş yeri Mekke. İçerisinde 3 ayet, yani alimlerin çoğunluğu 3 ayetin Medine'de indiğini, bunlar hangileri? 12. 17. ve 114. ayetin Medine'de indiğini, diğer bütün ayetlerin Mekke'de indiğini ifade ederler. Kelimesini de saymış üstadlarımız. 1600 kelimeden ve 9567 harften müteşekkil. Harfini de saymışlar. Ve Yunus suresiyle aşağı yukarı aynı zamanlarda inmiş. Ne zaman inmişti Yunus suresi, hatırlıyor musunuz? Mekke'nin, yani hicretten önceki 1,5-2 yıl öncesi, daha doğrusu Resulullah aleyhissalatu vesselam ve sahabesinin ambargoya tabi tutulduğu, hüzün yılı diye bildiğimiz, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hanımı, müminlerin annesi Hazreti Hatice radıyallahu anha ile kendisini sonuçta muhafaza eden amcası Ebu Talib'i kaybetmiş olduğu dönemden sonraki. Ve yine tevhidi bir davet, tevhidi bir çağrıyla karşı karşıya kalacağız bu dönemde. Ve dediğimiz gibi Yunus suresinin hemen akabinde inmiş olması aynı temaları yine ne yapıyor? İşliyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama itaate bir bütün olarak yine çağırıyor. Onun davetini kabul etmeyenlerin, kendilerini aldatanlar olarak, rezil rüsva edenler olarak ve ateşin ashabı ve ateşin yaranı olarak zikrediyor. şirkten uzaklaşılmış olması, sadece Allah'a kulluk edilmiş olması ve bütün hayat sisteminin, alemlerin Rabbinin direktifleri doğrultusunda şekillendirilmiş olmasını Hud suresi peyderpey ne yapıyor? İşliyor. O yüzden özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş olan bu mesaja, ilahi mesaja davet, o davete icabet etmeye tavsiye ve o davete icabet etmeyenlere de inzar, yani uyarı. Tabii Kur'an bunları sırf kelime olarak işlemiyor. Yani korkun, edin, şöyle yapın, bu şekilde yapın değil. Biraz daha görselliğe olayı çekiyor. Çünkü insanlar genellikle gözleriyle gördükleri ya da canlandırabildikleri ya da tarihi bir bilgi olarak görülmüş bir şekilde kendine aktaranlara çok daha iyi kavrarlar. O yüzden ne yapar? Kur'an'ın metodudur. Hep sahneler oluşturur. İşte o sahneleri oluşturarak ilahi mesaja kulak vermemiş olanların sonu ne olmuş? İlahi mesaja kulak vermiş olanların sonu ve akıbeti nasıl cereyan etmiş? Bunları da ne yapıyor? Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Lut aleyhisselam, Hazreti Salih aleyhisselam, Hazreti Şuayb aleyhisselam bu peygamberlerin kıssalarını Hud suresi içerisinde barındırıyor. Yani onlarla örneklendire, ders çıkarta ne yapıyor? Bu şekilde Allah'ın ilahi mesajına davete tavsiye ve ondan yüz çevirmiş olanlara da ne yapıyor? Bu uyarıyı yapıyor ki uyarılar ağır. Yani o kadar ağır ki Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselama gelmişti. Ve ey Allah'ın Resulü, şu geçtiğimiz dönemlerde saçlarına ak düştüğünü ve biraz tabiri caizse hafiften çöktüğünü, yaşlandığını gördüm. Sebebi ne? Ki vefat ettiğinde yaklaşık 23 tane falan saçında beyaz ak sayılmışlardı aleyhissalatü vesselamın. Vücudu dinç olmasına rağmen Hazreti Ebu Bekir onu ta peygamberlikten önceki döneminden dahi tanıyan kimse. O dönemi fark etmiş ki ne oldu sana ey Allah'ın Resulü? Bugünlerde çökmüş görüyorum seni. Yani bugün derken bu dönem içerisinde. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şeyyebetni Hud'un ve ahavatuhâ. Beni diyor Hud ve kardeşleri ihtiyarlattı. Hud ve kardeşleri. Özellikle Hud suresinde Allah nasip ederse inşallah oraya sırada gelecek. Allah Azze ve Celle festeqim kema umirte ve men tâbe ma'ak. Sen ve senin yanında olanlar dost doğru olun. Nasıl? Kema umirt. Nasıl emrolunduysan, biz sana nasıl emretmişsek o şekilde dost doğru ol. Ayeti. Ve yine ehavatuha, yani Hud suresi ve kardeşleri dediği hangi ayet sureler? Bildiğiniz gibi özellikle içerisinde kıyamet sahnelerinin ve cehennem azabının bahsedilmiş olduğu Vakıa suresi, Amme yetesâelûn, Amme suresi, yine Mürselat suresi, Tekvir suresi, İzeşşemsü kubbirat, güneş dürüldüğü zaman, ışığı sökülüp alındığı zaman, ve izen nucumun kedarat, yıldızlar artık yerlerini bırakmış, paldır küldür artık hem birbirlerine çarpıp hem de yeryüzüne saldırdıkları zaman, ve izel biharu succirat, denizler ateş tutuşturulduğu zaman, denizler alev aldığı zaman, ve izel aşaru uttilet, 10 aya yaklaşmış olan develer başıboş bırakıldığı zaman, ne demek? Araplar için bir kızıl deve vardı. Yani deve sahibi olmak o dönemde, variyet sahibi olmak, hele bir de kızıl deve sahibi olmak, ağa paşa olmak demekti. Hele bu kızıl deve bir de 10 aya yakın, yani tam doğurma üzerine, tam doğum yapacak yavrusu var. Doğumlama zamanı geldiyse, yavrulama zamanı geldiyse, emin olun Araplar karılarını çocuklarına bırakır, o damda deveyle yatardılar başına bir şey gelmesin diye. Çünkü onun yavruladığı servetti. O kızıl deve, o cins servetti. Ve alemlerin Rabbi o Arapların içini böyle adeta akıtan, duydukları zaman abav çektikleri, bugünün arabası olabilir, bugünün yatı olabilir, bugünün villasıdır, bugünün evidir, barkıdır, hepsidir. Yani böyle gördüğü zaman ah benim de olsa dedikleri şeylerden biri işte o deveydi. Ve ne diyor alemin Rabbi? Ve izel işaru uttilet. İşte o 10 aya yaklaşmış, doğum dönemi gelmiş develer artık salıverildiği zaman. O gün öyle bir gün ki kimse onun derdinde değil. O dehşetli günde Arapmış, canı gidiyormuş, salıverecek, atacak. Başını onunla hiç ilgilenmeyecek bile. Ve izel vuhuşu huşurat. Vahşi hayvanlar bir araya gelip aslanın ceylanı yemeyi unuttuğu gündür. Kedinin köpeği kovalamayı unuttuğu gündür. Sırtlanın köpeğin kediyi kovalamayı unuttuğu gündür. Sırtlanın hakeza geyiği yemeyi unuttuğu gündür. O günün dehşetinden bütün hayvanlar yemeği dahi unutmuş korkudan bir araya gelmiştirler. Bu ayetlerin işlendiği özellikle yine Hud suresi ve diğerleri o yüzden ne diyordu Resulullah aleyhissalatü vesselam? Şeyyebetni Hudun ve ahavatuha. Hud ve kardeşleri yani diğer surelerden biliyorsunuz kardeş demek aynı anlamda birliktelik ifade eder. Ayetler için kardeş ifadesi de kullanılır. Sureler için de kardeş ifadesi kullanılır. Resulullah aleyhissalatü vesselam kullandığı gibi. Rabbimiz Tebareke ve Teala da kullanmıştır biliyorsun. مَا نَنْسَحْ مِنْ اَيَّتٍ اَوْنُنْسِهَا Biz herhangi bir ayeti neskedecek olursak ya onun aynı kardeş bir mislini ya da ondan daha hayırlısını getiririz de olduğu gibi. Ve Hud suresi böyle bir ağırlığı da içerisinde taşıyan surelerden bir tanesi. O yüzden uyarılarda bunlar ortaya konuluyor. Sizden öncekiler nasıl ki dünyanın süsüne aldandılarsa ve dünyanın süsüne dalmış olmaları onları gerçekten yaratılmışlıkları üzerine Rablerine kulluk etmeye ve sorgu üzerine oldukları şuurundan uzak tutmuşsa sakın size bunu yapmasın. Sakın size bunu yapmasın ve bu anlamda yani Allah Azze ve Celle diğerlerini yerle bir etmiş, helak etmiş, perme perişan etmiş iken size mühlet vermişse bu size mühlet vermişliği sizin lehinize olduğunu zannetmeyin. Ne âlâ ki bunu eğer kendi lehimize, tövbeye bir imkan olarak geriye kalmış olan ömrünüzü tevbe ve istiğfar için tekrar size Rabbinizden verilmiş bir fırsat olarak değerlendiriyorsanız işte bu sebepten verilmiştir. Bu gaye ile verilmiştir. Yoksa sizin gideceğiniz sonda nedir? Orasıdır ve böyle bir şekilde ne yapmayın? Kendi kendinizi aldatmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini anarak ona tabi olun. Lütfuyla size vermiş olduğu bu nimetin kıymetini bilin. Ve dediğimiz gibi Hud suresi, Nuh aleyhisselamın, Salih aleyhisselamın, Lut, Şuayb, İbrahim aleyhisselamın, yine yer yer Hazreti Musa aleyhisselam ile beraber Firavun kıssasını ne yapar? İşler ve bütün bunları işlerken üzerinde dura dura vurduğu bir de baskı vardır. Genel anlamı itibariyle. Nedir bu? Allah'ın ayeti ve Allah'ın mesajı size geldiyse bilin ki bu neyi doğurur? Biz daha önce söylemiştik bunu. Bir kimseye ayet ya da hadis ulaştığı an ayet ya da hadis muallakta kalmaz. Onun ya lehine delildir ya aleyhine delildir. Semi'ne ve ata'atna ya da semi'tu ve ata'tu. İşittim, itaat ettim. Ya da işittik, itaat ettik şeklinde iman etmiş ve hemen amele geçmişse o onun lehine delildir. Ama yok sonra yaparım demişse. Ama yok ben bunu anlamadım. Yani anladığı halde anlamadığımdan gelmişse. Aması işte tamam dası gibi ertelemeye gitmişse. Ya da açık olarak işittim ve isyan ediyorum demişse. Bütün bunlar da tek bir kategoridir. Kur'an onlara nedir? Aleyhlerine delildir. İşte bu kıssaları anlatırken de Hud suresi ne yapar? Her ne olursa olsun, hangi devirde Allah Azze ve Celle bir peygamber göndermiş ise, o peygamberin yakın akrabası dahi olsa, ona tabi olmamışsa o helaka düşmüştür. Kurtulanlar kimler? Tek iman edenler. Çünkü Hazreti Nuh da anlatılıyor işin içerisinde. Oğlu gemide boğulurken bir an baba olarak canı gitmiş. Ya Rabbi bu benim oğlum diyordu. Zaten dili de varmıyordu. Yani sadece bunu söylüyordu. alemlerin Rabbi, ey Nuh, sakın cahillerden olma diyordu. Faydan yok. Yine Hazreti İbrahim anlatılıyordu. Yani Allah'ın ilahi mesajına peygamberin oğlu babası en yakını dahi olsa, kim itaat ederse müminlerden kurtulmuş ve kim bu mesaja tabi olmamış ise peygamberin en yakını olmak da bunun içerisinde dahil olmakla beraber kaybetmiştir, azaba gider. Ve Allah onu ne yapar? Helak eder. O yüzden bu surenin üzerinde durduğu meselelerden bir tanesi kardeşler, özellikle aile bağı, akraba bağı gibi ya da ırk bağı gibi bir takım insanın İslami hassasiyetini zedeleyebilecek olan bilumum sakıncalı hususlardan ne yapması? Uzak durmuş olmasını amaçlamaktır. Yani bir Müslümanın düşünebileceği tek şey İslam ve Müslümanlar vardır. İslam ve Müslümanlar vardır. Herhangi bir bağ sizin için ölçü olamaz. Dolayısıyla hiçbir Müslüman kendi ırkına özel bir zevk duyamaz. Madem ki teslim oldun alemlerin Rabbine, madem ki alemlerin Rabbine boyun eğdin, madem ki alemlerin Rabbi size sadece, biz sizi grup grup yarattık, لِتَعَارَفُ sadece tanışasınız diye yarattık dedi, bundan başka sana bir hak vermedi, bundan başka bir hak talep edemezsin. Çünkü Müslüman Allah'ın verdiği kadar verir, Allah'ın al dediği kadar alır, Allah'ın müsaade ettiği kadar gider, Allah'ın düşün dediği kadar düşünür, düşünme dediği yerleri düşünmez. Başka bir bağ, başka bir herhangi bir şekilde ne? İlişki kurulabilecek bir köprü imandan başka tanıyamaz. Ve Hud suresi işte bu anlamda kan ve ırk yakınlığını dikkate almış olmanın İslam'ın ruhuna zıt olduğunu da ne yapar? İşler. Kan ve ırk bağının İslami hassasiyeti zedeleyen bir unsur olarak karşımıza çıktığını ne yapar? İşler. Ve bu sure fazileti, Efendimiz Aleyhisselatü fazileti hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aynen Kehf suresi gibi cuma günleri okumuş olmayı Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. Evet, Bismillah diyelim, Hud suresinin sarayına şöyle bir dalışa geçelim. Evet, birinci ayet, huruf-u mukatta'a demiş olduğumuz, yani kesik harfler demiş olduğumuz harfler ile başlıyor ki bunlar hakkında daha önce ne yapmıştık? Yeterli ve gerekli açıklamaları zaten yapmıştık. O yüzden şu an tekrarına gerek duymuyoruz. Alemlerin Rabbi Elif Lam Ra dedikten sonra buyuruyor ki kitabun, bir kitap, bir ileti, bir öğreti, bir beyanname, bir açıklama gelmiştir ki nedir o? Uhkimet ayatuhu. Onun ayetleri tahkim edilmiştir. Yani yerleştirilmiştir. Sapa sağlam bir kazık gibi adeta sağlam kılınmıştır. Üzerinde oynanamaz. Değiştirilemez. Ve hiçbir şekilde tahrif edilemez. O şekilde sabitlenmiştir. Kendisi arasında herhangi bir çelişkisi yoktur. Dengesi mükemmeldir. Bir insanın yaratılış gayesiyle Rabbine kulluk etmesi açısından ve ihtiyaç duymuş olduğu her bir şeye cevap vermiş olması açısından tahkim edilmiş. Alemlerin Rabbi ne yapmıştır? Muhkem bir, sağlam kılınmış bir şekilde onu indirmiştir. Sonra sümme, yani tahkim, ihkam edildikten sonra ne yapıldı? Sümme fussilet. Fasıl fasıl ayrıştırıldı. Yani size kapalı bırakılmadı. Hem itikadi açınızdan, hem ameli açınızdan size yetecek olan bilgiler burada ne? Mevcuttur. Çünkü fustilet, açık bırakıldı. Bunda gizli olan bir şey yok. Yani bugün birçok insanı görüyorsunuz. Yani gerek itikadi alanda, gerekse fıkhi alanlarda ayetin hiç de işaret etmediği yönlere sapmaktadır. Yani aşırıya gidenler de bu işin içerisinde nefsinin kendisine yön vermiş olduğu ve bu şekilde fetva vermeye yönelenler de bu işin içerisinde. Yani mesela bir örnek vereyim. Bu ayetle bağlantılı olarak yine kardeşler, hem ayeti bir parça şöyle mutezili kafayla hafiften bir değerlendirmiş olup, hem de ayetlere yaklaşım ve ayetlerden çıkarım adına birkaç kelam edelim. Mesela bu ayetle bağlantılı olarak mutezileden Cübbai isimli bir şahıs ki mutezilenin derin ilim sahiplerinden. Şimdi adam bu ayeti getiriyor. Bakın diyor. Biz dedik ki Kur'an nedir? Mahluktur. Kur'an yaratılmıştır dedik. Siz dedi bunu reddediyorsunuz. Haydi bakalım dedi. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Kitabun uhkimet. Tahkim edilmiştir. Yani ne yapılmıştır? Muhkem kılınmıştır. Çünkü fiili olarak meçhul fiil. Yani yapıldı. Dolayısıyla yapıldığına göre, muhkem kılındığına göre bunu bir muhkem kılan var mı? Var. O da alimlerin Rabbidir. Eğer ki Kur'an Allah'ın zatından olsaydı, o zaten zatı itibariyle muhkem olmuş olmaz mıydı? Evet. O zaman niye muhkem kılındı? Allah'ın sıfatları için herhangi bir şekilde bir dönem muhkem değildi de sonra da muhkem kılındı denilebilir mi? Yok. Bakın gördünüz mü? Mahluktur diyor. Hatta ikincisi diyor. Thumme fussilet. Sonra diyor muhkem kılındıktan sonra ne yapıldı? Bir de fasıla fasıla ayrıştırıldı. Aynı şey bunun için de geçerli. Ayrıştırıldığına göre demek ki bunu bir ayıran var. O da alimlerin Rabbi. Allahu Teala. Bu Allah'ın zatından olmuş olsaydı biz ne yapardık? Bunun sonradan fasıla fasıla ayrıştırılmış olmasını izah edemezdik. Böyle bir şey söz konusu olamazdı. Çünkü bu da muhtesliği yani sonradan olmuş olmayı ne yapar? Gerektirir. Ve bu da fiilin işidir ve fiil de hiçbir zaman ne olmaz? Allah Azze ve Celle'nin zatıyla sıfatıyla bağlantılı bu anlamda olmaz. Yine ayetin hemen sonunda bir ifade var. Ne diyor alemlerin Rabbi? Bu ayetler ki muhkem kılınmıştır, fasıl fasıl ayrıştırılmıştır. Kim tarafından? Min ledun, hakimin habir. En mükemmel şekilde hükmeden ve her şeyden haberdar olan alemlerin Rabbinin katından. Şimdi diyor ki Cübbai, herkese ayetteki muhkem ve fussilet durumunda olduğu gibi Allah'ın her işi hikmetle yapan ve her kemaliyle de haberdar olan ifadesinin arkasında ne geliyor? Allah'ın katından yani onun indinden deniliyor. Eğer ki Kur'an kadim olsaydı yani ezeli Allah'ın zatı doğrultusunda olmuş olsaydı bir başka kadimin indinden olduğu söylenemezdi. Çünkü indinden olmak, ondan, indinden gelmek, yer değiştirmek, farklılaşmış olmak anlamını ifade eder. Ya da hepsi eşittir, bir sıfat diğer sıfatıyla, sonuç itibariyle bu da onun muhtes olduğunu gösterir. Şimdi bu ifade, mesela mutezili kafası. Adam mantık yürütmüş mü? Yürütmüş. Mantığı da gayet mantıklı mı? Mantığı da gayet mantıklı. Daha bunun gibi neler? Şimdi ehl-i sünnet ne yapıyor? Bakın kardeşler. Evvela muhkem dediğim şey, mufassal yani fasıllaştırılmış hususta ehl-i sünnetin yaklaşımı ne? Bir önce ne dedik? Ehl-i sünnet vel cemaat. Evvela ayetin yani Kur'an'ın mahluk olup olmadığı hususunu değerlendirir. Nedir bu? Kur'an mahluk değildir. Neden? Çünkü kelamullah'tır. Allah'ın kelamıdır. Ve biz diyoruz ki Mutezile'ye, bu Cübbai'ye, hiç kusura bakma arkadaş. Senin o bahsettiğin şeyler Kur'an'ın lafızları ve kelimeleri için geçerli. Biz Kur'an'daki şu yazan kelimelerin, mürekkepten çıkan şu şeylerin ve telaffuz edilen şeklinin zaten mahluk olduğunu inkar etmiyoruz ki. Sizin kastettiğiniz bu. Asli ve özü itibariyle, ruhu içeriği itibariyle değiştirilemezliği bu anlamda yine yaratılmışlığıyla bağlantılı olabilir Ama Allah'ın kelamı olması hassasiyetiyle nedir? Kadimidir. Yaratılmış değildir. Peki şöyle diyelim şimdi. Ehl-i sünnete göre Kur'an mahluktur demiş olmak küfür müdür? Küfürdür. İmam Ahmed bin Hanbel'in ve diğerden açık hükümleri var. Şimdi biz bu cübbaiye ne diyeceğiz? Şimdi cübbai bu gerekçelerle ve bundan çok daha mantıksal gelen gerekçelerle reddiyeler ortaya var. Biz bu cübbaiye ne hüküm vereceğiz? Bakın burada kardeşler, verilen hüküm fiile verilir. Dolayısıyla ehl-i sünnetin Kur'an yaratılmıştır demek küfürdür hususu nedir? Kur'an yaratılmıştır durumunu ifade etmek, buna böyle inanmak ve bu fiilin kendisi nedir? Küfürdür. Çünkü Allah'ın zatıyla. Fakat şunu hiçbir zaman unutmayın. Ehl-i sünnet vel cemaat bir insanın söylediği sözü kendisi açıkça maksadını ifade etmediği müddetçe gerekçe ortaya koyarak hükme bağlamaz. Yani o bir kimsenin ağzından çıkan söz şunu gerektirir, bu gerektiğine göre, bu da şunu doğurur, bu da bunu doğurduğuna göre, bu da budur diye bir gerekçe sistemi ehl-i sünnet hiçbir şekilde oluşturmaz. Bu silsile şeriata muhalefete götürür. Aynen hariciye mantığını muhalefete götürüp Hazreti Ali radıyallahu anh için Allahu Teala hüküm Allah'ındır buyurmasına rağmen sırf hilafet sisteminde Muaviye mi olsun, kendisi mi olsun diye hakem kabul etmişti. Sen Allah'tan başka hakem kabul ettin dediler ve senin bu yaptığın bunu gerektirir diye yorum yaptılar. Yorum üzerine onu Allah'tan başka hüküm kabul etmek şeklinde algıladılar ve Hazreti Ali tekfir ettiler. Şimdi biz ehl-i sünnetin menhecinden çıksak, gelsek bu cübbaiye desek ki, cübbai sen sonuçta dedin ki Kur'an mahluktur. Sonuçta bunu diyorsun. Zaten bunu delillendirmeye kalkıyorsun burada. Kur'an mahluktur demek Allah'ın zatının parçalanabilirliğini, artırılabilirliğini, değiştirebilirliğini ifade etmek demektir. Her kimde Allah'ın zatından ya da sıfatlarından herhangi bir şeyin değiştirilebilir, artırılabilir, eksiltilebilir olduğunu iddia ederse kafirdir. O zaman sen de kafirsin. Ne yaptık? Bakın Cübbai'nin sözünden gerekçe çıkarttık. Onun sözünden bir lazimiyet, yani doğabilecek bir ihtimalden bir şeyi ortaya koyduk ve ondan başka bir şeyi ortaya koyduk, sonra bunu getirdik. İşte ehl-i sünnet alimleri cübbaiyi ama tekfir etmezler. Çünkü bu şahsın maksadı evvela nedir? Bu sözünden kastı nedir? Ve bu hataya düşmesindeki maksat nedir? Adam tevil sahibi, hatta adam seni suçluyor. Allah'ın katından gelmedir diyor. Allah'ın katından gelme olur mu diyor. Nasıl Allah'ın katından gelme? Allah'ın sıfatları yeryüzünde tecelli etse bile Allah'ın kendisindedir. Zatındadır. Adam bu açıyla, adam Allah Azze ve Celle'yi birleme ve onun noksan olan sıfatlardan tenzih etme adına seni adam suçluyor. Dolayısıyla ehl-i sünnet ne dedik? Bir kimsenin sözünün gerektirdiği şeyleri sıralayarak hükme gitmez. Ta ki o kişi ağzından onu söyleye gelsin. Neden? Çünkü ehl-i sünnet bu ayetin şu bağlamına bağımlı kalmıştır. Nedir o? Muhkem ve mufassal. Yani muhkemdir, sabit kılmıştır ve mufassaldır, ayrıştırılmıştır. Burada sizin beyninizi kurcalayacak, sizi zora sokacak, sizi herhangi bir şekilde yanlışa sürükleyecek bir şey, gizli olan bir şey nedir? Yoktur. Ve Allah Azze ve Celle her surede olduğu gibi elif, lam, ra, elif, lam, mim, saatte başladığı gibi burada da ne yapıyor? Burada da işte bu ilahi kelamın yüceliğine ve tutunulabilir bir şey olmuş olmasına vurguda yaptıktan sonra kendi sıfatını dile getiriyor. Nedir o? Hakimin habir. O en mükemmel bir şekilde hükmedendir. Kafam basmasa da ya Rabbi, aklım almasa da ya Rabbi, İçime işlemeyecek kadar aklıma ve mantığıma zıt gelse de ya Rabbi, o ki sen mi buyurdun? Amenna ve saddakna. Amenna ve saddakna. İman eden kimseler ki, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ kınayanın kınamasından bile korkmazlar. Bir insan daha nefsinin bile kendi kınamasından ve yönlendirmesinden kurtulamamış ise nasıl iman edecek ki? Ahzab suresi 36. ayetine nasıl uyacak ki? Dolayısıyla böyle bir Rabbinizden, yani mükemmel bir şekilde hükmeden ve her şeyden haberdar olan. Görüyor musunuz? Yani sizi ilgilendiren ne? Hani Bismillah diyorsunuz. Bismillah, Allah'ın adıyla başlıyorum diyorsunuz. Yani ben Allah'la yapacağım artık. Allah ileyim. Bir kelimesi Arapça'da ile, beraber, mit Almanca. Beraberlik ifade eder. Yani Bismillah deyince Allah'ın adıyla. Yani Allah ile başlıyorum. Yani ben ona dayanıyorum, onunla hareket ediyorum. Onun yönlendirdiği şekilde amel ortaya koyuyorum. Ondan bağımsız kalmıyorum. Ama ben öyle bir Allah ile beraberim ki. Neydi o? Ey kulum sakın korkma. Öyle bir yüce yaratıcıya teslim oluyorsun ki. Er-Rahman. O kendisine yüz çevirenlere bile acıyandır yeryüzünde. Onlara inkar etseler bile onlara rızık verecek kadar yücedir. Er-Rahim, esirgeyendir. O yüzden korkma, benimle, benim adımla olmaya devam et. Endişe etme. Burada da aynı. Öyle bir kitap indirdik, onu öyle muhkem kıldık, onu öyle mufassal kıldık ki hiç endişeniz olmasın. Niye? Çünkü onlar bir dönem anayasa yapıp sonra bir dönem sonra aman bu olmamış. 70 milyon, 100 milyon insanı boşu boşuna yanlış kanunlarla yönetmişiz. Haydi bir daha değiştir. Sonra olmadı 15 sene sonra bir daha değiştir. Olmadı bir daha değiştir diye insanlığı ve insanlığın kaderini zulümatla, fesat ile değiştirenlere benzemez haşa. Çünkü o insanlar bilmezler. İnsan beşerdir, şaşar. Ve kanunlarına beşeriyetinin noksanlığı ne yapar? İster istemez yansır. O yüzden alemlerin Rabbi hakim ve habir. Her şeyi en ince detayına kadar bilen ve her şeyi en mükemmel hükmünü verendir. Evet, emir geliyor. Bu kitabın maksadı ne? Yani bu muhkemleştirilmiş, mufassallaştırılmış, hükümle hükmeden, hikmetle hükmeden ve her şeyden haberdar olan alemlerin Rabbinden inme bu kitabın maksadı ne ya Rabbi? Niye indirdin? İşte amacı geliyor. Nedir? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Amacı budur bu. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Allah'tan başkasının karşısında boyun eğip sen iste ben ona göre kendimi şekillendireceğim demeyeceksiniz. Ben ailemi tanzim edeceğim. Nasıl edeyim? Allah'tan başkasına gitmeyeceksin. Allah ve Resulü nasıl hükmettiyse onun istediği gibi aileni tanzim edeceksin. Çünkü Müslümansın. Ben müesseselerimi nasıl oluşturacağım? Hangi kriterlerle hareket edeceğim? Vakıf kuracağım. Hangi kriterlerle hareket edeceğim? Devlet yöneteceğim. Sistem. Hangi kriterlerle bunları yapacağım? Alışveriş hukuku sokakta. Komşumla ilişkilerim olacak. Anneme babama karşı, çocuklarıma karşı, eşime dostuma karşı, ben insanım. Hatta ve hatta hayvanlara karşı, bunlara karşı nasıl hareket sergileyeceğim? Madem ki ben mükellefim, madem ki akıl bali çağına geldikten sonra Allah Azze ve Celle benim yaptıklarımı beni sorumlu tutacak, neye göre yapacağım? İşte Allah'tan başka direktif verenleri ne yapacaksın? Reddedeceksin. Allah ile beraber başkalarının direktiflerine de boyun eğersen buna nedir Kur'an? Şirk. Çünkü Allah Azze ve Celle hadiste geçtiği gibi ortak koşulanların ortaklıktan en beri olanıdır. O yüzden mahşer günü ne diyor Rabbimiz? Ben ortak koşulanların ortaklıktan en uzak olanıyım. Belki başkaları kendileriyle beraber başkalarına ortak koşulmuş olmasına müsaade ederler. Hatta razı olurlar. Önemli değil. Komünist misin? Problem değil. Ben de kapitalistim. Gel beraber sömürelim. Sen de ye ben de yiyeyim. Hiç problem değil. Layık misin değil misin? Bir dönemin komünistleri, bir dönemin kemalistleri, en düşman olanlar şimdi kemalistlere kol kola değil mi? Öyle. Beraber yiyelim. Problem yok. Sen ve biz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da bu teklifle geldiler. Eleyse lena minel emri şey ey Muhammed bu işte bize hiç mi pay yok? Hiç mi pay yok? De ki ey kafirler siz bir tarafa ben bir tarafa. O nedenden sadece Allah ve alemlerin Rabbi ne diyecek? Teraktuhu ve şirku. Onu ve bana ortak koşmuş olduğun şeyle beraber onu reddeder. Sırf bana kulluk edeceksin. Dolayısıyla buradaki kulluk çok genel bir anlamda. Çünkü bizim insanlarımız kulluk denildiği zaman kulluk şeklini ibadet. Ki Arapçası bunu ibadettir. Ama Arapçadaki ibadet bizim Türkçedeki gibi kısır değildir. Yani namaz kılmak, oruç tutmak gibi belirli bir takım zaman ve zeminlerle, bir takım şekillerle uygulanan ameller için kullanılmaz bu. Kur'an'da 500 küsür, yanlış hatırlamıyorsam 576 gibi bir rakamla geçer. Abd kelimesi, ibadet, kul kelimesi bunların çok cüz'i bir miktarı normal köle için kullanılır. Çünkü abd aynı zamanda köle demektir. Niye? Çünkü köle efendisinin kendisine söylediğinin dışına çıkabilir mi? Çıkamaz. Onun söylediğinin dışında başka bir tasarrufta bulunabilir mi? Bulunamaz. Ne alışveriş hakkı, ne satış hakkı, ne iş hakkı, ne yeme hakkı efendisinin söylediğinin dışında başka bir şey yapamaz. Çünkü ona tabidir. O yüzden ne yapacaksınız? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk etmeyeceksiniz. O yüzden Allah'ın zatı ve sıfatlarını, isimlerini, hepsini bakacaksınız ve ona hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Onda alemlerin Rabbini tekleyeceksiniz. Ondan sonra günah mı? Ümidinizi kesmeyin. Ümidinizi kesmeyin. Ama ne olursa olsun Rabbinizden başkasına sakın kulluk etmeyin. Ve bu uyarıdan arkasından inneni şüphesiz ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle ya da bazı alimler hala alemlerin Rabbinin ifadesinin devamı olduğunu söylüyorlar bunun. Çünkü Allah-u Teala başka bir ayetinde diyor ki Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah sizi kendisinden sakınmanızı size emreder şeklinde. Bunu da o anlamda yani hala Allah Azze ve Celle'nin ifadeleri olarak yorumluyorlar. Ama Allahu Alem ifadenin gidişatı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diline dönüştürüldü ve bu ifadelerin Aleyhisselatü Vesselam tarafından ne yapıldı? İfade edildi. İnneni lekum minhu şüphesiz ki ben neyim? Minhu nezirun ondan bir uyarıcıyım, uyarırım. Ona uymayanları, ona yönelmeyenleri, ona tabi olmayanları, ona boyun eğmeyenleri, sadece ona kulluk etmeyenleri ne yaparım? İnzar ederim, uyarırım. Neyle? Ateşle. Ondan sonra beşir, beşirim ben. Müjdeleyiciyim ben. Korkutucu değilim ben. O ki alemlerin Rabbine kulluk ede yazmış. O ki alemlerin Rabbine kulluk etmiş. Yüzü Rabbine doğru. Ama günah mı işlemiş? Allah ve Resulü seviyor mu? Seviyor. Ne güzel. Ona lanet etmeyin demiş. O ki kulluk Rabbine mi? Ona ortak koşmamış. Yok. O yüzden günahlarını geçin. Dolayısıyla ben inzar eden ve müjdeleyenim. İnzar eden ve müjdeleyenim. Hemen ayetin neden inişini, ayetlerin neden indiği sebebi Rabbimiz açıklıyor. Ona kulluk edeceksiniz. Ve üçüncü ayette adeta peygamberin uyarısından nasıl nasip alınır, peygamberin müjdesinden nasıl nasip alınır bu anlatılıyor. Bakın ikinci ayet birinci ayeti hemen ne yaptı? Açtı. Yani size bir kitap indirdim. Açtım onu. Sebep ne? Allah'a kulluk edeceksiniz. Ondan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Peki ne yapacağız? Size peygamber gönderdin. Uyarıyor ve korkutuyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani nasıl kulluk edeceğiz? Yani müjdeyi nasıl alacağız? Ve inzardan nasıl kurtulacağız? Bu ayette adeta bunu açıklıyor. Ne yapacaksınız? وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ önce istiğfar edeceksiniz Rabbinize karşı. Rabbinize karşı istiğfar edeceksiniz. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ifadeleri de böyle zaten. أَلَنَنْ رَبِّي اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Ey Nuh, kavmini onlara elem verici azap gelmeden önce ne yap? Onları uyar dedi. Hemen Hazreti Nuh Aleyhisselam ne dedi? Ya kavmi inni lekum rasulun emin. Ey kavmin şüphesiz ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Ne yapın? Rabbinize istiğfar edin. Ki o sizi belirli bir döneme kadar ertelesin. Ve bereketlendirsin. Yoksa inne ecelallahi izâ câe lâ yuakhar. Allah'ın belirlediği vakit gelince kimse geciktirilmez. Ama kulak tıkar ayrı bir olay. Fakat önce istiğfar, sonra ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ sonra ona tövbe edin. Allah'a kulluk nasıl gerçekleşecekmiş? Önce istiğfar, sonra tövbe. Peki adam istiğfar etmeden tövbe etse ne olur? Yapamaz ki. Çünkü istiğfar etmesi için eksik olduğunu, yanlışlığı olduğunu bilmesi lazım. İstiğfar etmesi için eksik olduğunu ya da yanlış yaptığını bilmesi lazım. İstiğfar eksik olan şeyler için de yapılır. Günahtan dolayı da yapılır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra estağfirullah derdi. Namaz kıldın, günah mı işledin ki? Yok. Niye? Ya Rabbi senin hak ettiğin gibi olmaz ki. Senin layık olduğun şeklinde olmaz ki. Ne kadar o melekler ki hiç günah işlememişler. Onlar ki o kadar kulluklarına rağmen قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ Ya Rabbi biz sana hakkıyla kulluk edemedik dediler. Dolayısıyla bu sana layık olmadı. O yüzden estağfirullah. Mağfiret et, et ya Rabbi. Eksiğimi görme, tam yap. O yüzden haddini aşma. İsrail oğulları Hazreti Musa'dan sonra Filistin bölgesine geldikleri zaman ne yaptılar? Allah-u Teala Filistin'deki o Suriye'nin bir kısmını da alan o mukaddes, mübarek belde. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil eqsallezi barakna havle. Kulunu bir gece mescidi haramdan mescidi aksaya. Hangi mescidi aksa? O mescidi aksa ki barakna havle. Etrafını mübarek kıldığımız. Ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da ineceği bölge. Mübarek kıldığımız o bölge. Oraya ne yapmıştı? Hazreti Musa Aleyhisselam ve o Müslümanlara Allah-u Teala vaat etmişti. Onlar geldiler. Bir kısmı yolda döküldü. Ama fetih nasip edilince o çölden çıkıp o buğdaylı muğdaylı böyle bereketli zeytinler, meytinler, zengin ürünler olduğu yere kibirle girecek oldular. Allah-u Teala onlara dedi ki boyunuzu erin, secde ederek girin ve kulu hinta. Ve kulu hinta. Ve deyin ki ya Rabbi mağfiret et, estağfurullah de. Çünkü onların dilinde bu kelime hakeza estağfurullah'a tıpatıptı. Yani böbürlenmeyin. Fetih aldınız, yerler keşfettiniz, böbürlenmeyin. Ama onlar ne yaptılar? İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin dediği gibi bir harfi değiştirdiler, Allah helak etti. Hinta dediler, buğday buğday. Hitta yerine hinta dediler, bir harf eklediler. Ve Allah onları, Allah'ın kelimelerini değiştiriyorlar diye azaplandırdı. Aynı şey Resulullah'da var, aleyhissalatü vesselam'da. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ Ey peygamber, sana fetih geldiği zaman, Allah'ın yardımı geldiği zaman ne oldu? Geldi. Artık Arabistan'da şirk adına bayrak açabilecek hiçbirisi kalmadı. Çünkü şirkin kalesi olan Mekke yerle bir. Fetih var sana. Allah'ın yardımı geldi. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ Bakıyorsun ki insanlar yığın yığın İslam'a giriyorlar. Niye? Çünkü daha 50-60 sene önce Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldiği zaman Allah Azze ve Celle ebabil kuşları yerle bir etti. Muhammed ve yanındakiler Kabe'yi ele geçirdiler. Bütün putları yıktılar. Allah onlara hiç dokunmadı. Demek ki gerçekten hak peygamber diye birçok kabile gelip iman etti. Sırf bu yüzden. Bölük bölük iman ediyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gözleri ışıldayacak bu şekilde. Ve alemlerin Rabbi ne dedi? يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Rabbini tesbih et ve istiğfar et. O yüzden Ravi ne diyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam devesinin içerisine Mekke'ye girerken, yani burayı ben ekliyorum, parantez arası tabiri caizse, devesinin önüne taş çıksa, ona takılıp düşecek kadar önünü görmüyordu. Başını aşağıya eğmişti, göğsüne bakıyordu. Kibir ifade etmesin diye. büyüklük ifade etmesin diye, estağfurullah diye diye gidiyordu. O da estağfurullah, Allah'ın karşısında kendini bilmektir. Eksik olduğunu bilmektir, yaptığın hata olduğunu bilmektir. İstiğfarsız tövbe edenler yalancılardır. Tövbesiz istiğfar edenler de nankörlerdir. Çünkü istiğfar, estağfurullah, estağfurullah diye tövbe etme, dönme, nankörlük yapıyorsun adeta, haşa, kandırırcasına. İstiğfar etmiyorsun, tövbe ettim diyorsun. İstiğfar kalbi ne yapar? İstiğfar kalbi getirir, canlandırır. Tövbe beden ile beraber yapılır yine. O kötülüklerden uzaklaşırsın. Kalp olmayınca bedenle olursa bu yalan olur. O yüzden salihler öyle derlerdi. İstiğfarsız tövbe edenler yalancılardır derlerdi. O yüzden nasıl o müjdeleyen peygamber ve korkutan peygamberin o müjdesinden ve uyarısından nasıl nasip alınır? İşte böyle. Yani istagfiru rabbekum, önce Rabbinize bir istiğfar edin. Thumma tubu ileyhi, sonra ona tövbe edin. Ne yapsın? Yumetti'akum meta'an hasenen ila ecelin musemmah. Belirlenmiş olan o vakte kadar size ne yapsın? Güzel bir meta versin. Sizi metalandırsın. Metalandırsın deyince Allah cebimi parayla doldursun aklına gelenler, akıllarını temizlesinler. Onlar akıllarını temizlesinler. Bugün öyle insanlar var. Allah cebine para veriyorsa, Allah kendisini destekliyor zannediyor. Hani Fecr suresinde diyor ya, alemlerin Rabbi, فَاَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. Rabbi eğer kulunu bir şöyle bir imtihan edecek olsa, ona ikramda bulunsa, nimetler verse, فَيَقُولُ رَبِّ اَكْرَمًا, Rabbim bana verdi der. وَاَمَّ اِذَا مَبْتَلَاهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Ama onu bir şöyle imtihan etse, rızkını bir daraltsa, فَيَقُولُ رَبِّ اَهَانًا, der ki ya Rabbi, Rabbim bana ihanet etti der. Rabbim bana arka çıkmadı der. Yani yürü kulum demedi der. Öyledir. Kella. Hayır, hayır, hayır. Vermeyeceğim diyor alemlerin Rabbi. Niye? Bella tukrimun el yetim. Siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Siz yetimleri gözetmiyorsunuz. Siz kimsesizlere sahip çıkmıyorsunuz. وَلَا تَحَادُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ, ve miskin olanları yedirmeye teşvikte de bulunmuyorsunuz. Böyle bir kampanya da açmıyorsunuz. Bunu dillerinize dolamıyorsunuz. وَتَأْكُلُونَ تُرَاسَ اَكْلًا لَمَّا. Adeta böyle aslanın avına saldırdığı gibi miras olarak kalmış olan şeylere ve elinizdekileri yiyip yiyip duruyorsunuz. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. Hiç parçalanmayacak, sapasağlam bir şekilde malı seviyorsunuz. كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرُضُ دَكَّنْ دَكَّ. Hayır. O yeryüzü paramparça edildiği zaman. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّ. Senin Rabbin gelip de وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّ. Melekler de saf saf dizildiği zaman hesap günü. وَجِيَ بِجَهَنَّمْ. Cehennem getirilir. وَيَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانِ. İnsan. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانِ. O gün insan nasihat almaya başlar. وَاَنَّا لَهُ الزِّكْرَى. Şimdi mi alacaksın nasihatı? Şimdi zamanı mı? يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ. Der ki, keşke bugünüm için çalışsaydım. Keşke bugünüm için amel etseydim. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. O gün Rabbinin azab ettiği gibi hiç kimse azap edemez. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ. Rabbinin kemençe adeta boğazına ilmek attığı gibi, ipe bağladığı gibi de kimse bağlayamaz. Bunlar için bu var. Ama diğerleri için Yani ikram edenler, şunu yapanlar, istiğfar edenler, tövbe edenler, malı deli gibi sevmeyenler, miskine verenler, yetime sahip çıkanlar, bütün bunları yapanlar. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne. Ey tatmin olmuş, olgunlaşmış olan, kalp sahibi olan nefis. Ne yap? İrci'i ila rabbike radiyeten merdiye. Hem Rabbin senden razı, hem de sen de Rabbinden razı olarak ne yap? Geri gel, dön, Rabbine dön. Fedhuli fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Ki ve dehuli cenneti, ve cennetime gir. O yüzden tövbe edin, istiğfar edin ki Rabbiniz size güzel bir meta versin. İşte tatminkar olmuş nefis. Bugünün insanların çoğu zannediyorlar ki cahiller, zannediyorlar ki tabiri caizse aptallar. Allah ve Resulüne itaat et dersem dünyadan ele tek çekmiş olurum. Allah ve Resulüne itaat edersem sıkıntılara düşerim. Siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz? Biz iman ettiğimiz için Allah bizi ne belalardan korudu. İçki içmelerinden dolayı bütün sülaleleri birbirine girmiş. Karının kocasına güveni, kocanın karısına güveninin kalmadığı, evladın babasının başına dert olduğu, babanın evladı sömürdüğü nice aileler bugün boşanmış, dağılmış, her biri de hala boşanmanın eşiğindeyken iman etmiş bir aileye Allah ne bereket vermiş. Belki senede 200 sefer tartışırlar, onu da fazla görürler. Bunu parayla alamazsınız. Bunu parayla alamazsınız. Şu anda içki içmelerinden dolayı içine girdikleri belanın bin bir çeşidini yaşayan insanları biz Müslüman olarak Allah'a hamdolsun o durumları daha duymuyoruz bile. Aklınız emin olun açıkta kalır. Öyle sorular geliyor ki. Samimi söylüyorum, şöyle bir problem. Hani hoca da olunca biraz, ya daha doğrusu hoca da denince biraz soran açıyor, adam dertleşiyor. Sıkıntılar açıyor, ailede patlamalar var, bilmem neler var. İçkisi var, namazları yok. Sabahtan akşama kadar adam maçın peşinde, karı dizinin peşinde. Çoluk çocuk onun peşinde, gençler başkalarının peşinde. Öyle sorunlar, öyle emin olun ki benim ufkumu böyle afallamama sebebiyet verecek kadar sıkıntılar var ki Allah'ım sana hamdolsun diyorum. Biz bunları duyma bile duymuyoruz. Duyma bile duymuyoruz. Biz iman ettiğimiz için onurumuzla dimdikiz ve aç da olsak, fakir de olsak, sen malın mülkün de olsa senden malı ve mülkü bir parça fazla olanın karşısında eğilecek ve onun elini öpecek kadar zelilsin. Kime Allah güzel bir yaşantı vermiş? Onurlu, cömertlikle, mertlikle, garibanlara kuşatıcı, kötülere karşı durucu bir onur ile Allah'ın huzuru ve bereketi huzuru kendisine bahşetmiş olduğu. Biz onlara onu vereceğiz diyor alemlerin Rabbi. Bunu yapanlara onu vereceğiz. Çünkü siz gerçekten istiğfar eder, tövbe ederseniz ne yapar? Yumetti'kum meta'an. Bu ayeti okuyup bitireceğim. Biraz vakit fazla olduğu gibi. 50 dakikayı geçmiş. Siz böyle yaparsanız ben sizi metalandıracağım. Neyle? Meta'an hasenen ila ecelin musemme. Bunu yapacağım. Belli bir vakte kadar da güzel bir şekilde metalandıracağım. Ve yu'ti kulle zî fadlin fadleh. Ve her fazilet değer sahibine değerini hak ettiği kadar da nasiplendireceğim diyor Allah-u Teala. Yani herkes değerine göre. Kimin ameli fazla, kimin ihlası fazla, kimin yönelişi fazlaysa derecesi nedir? Ona göredir. Ve Allah her değer sahibine, her hak edene, her fazilet sahibi kişiye, ihsan sahibine ne yapar? Kendi ihsanını verir. Ve in tevallav, eğer onlar yüz çevirirlerse, eğer yüz çevirirseniz, inni de ki ey peygamber onlara ehafu aleykum azabe yevmin kebir, gerçekten çok büyük bir günün azabının sizin üzerinize çökmüş olmasından ben korkarım. İlallahi merci'ukum. Dönüşümüz Allah'adır. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Dördüncü ayet. O her şeye gücü yetendir. Ve ona dönmüş olmanız hem bu dünyanız hem öbür dünyanızda nedir? Diriliştir. O yüzden Allah-u Teala ne diyordu? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek olan, dirilik verecek olan şeye, onur, iffet, ar, cömertlik, kardeşlik, paylaşma, izzet. Bunlar Rabbinize kulluktan, siz sadece Rabbinize kulluk ettiğiniz zaman elde edebileceğiniz çünkü değerler. Bunları elde edeceksiniz. Ki Allah alemlerin Rabbi 97. Nahl suresinin 97. ayetinde ne diyor? Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'min. Kim ki iman etmiş olduğu halde gerek erkek gerek kadın kim salih amel işleyecek olursa felenuhyiyennehu hayaten tayyibe. Biz ona tertemiz bir hayatla onu dipdiri kılacağız. Tertemiz bir hayat. Ama tertemizden kasıt alemlerin Rabbinin temizlediği. Elbiselerin temiz olması değil. Bugün üstü başı kirli. Hatta belki çamaşır yıkayacak durumu suyu olmadığı için cihad etmelerinden dolayı 2-3 haftalık elbiseleriyle gezen mücahitler, bir de günlük elbise yıkayıp, ütüleyip değiştirenler. Kim temiz? Biri bir yerde zillet, zelil, öbürü bir yerde izzet, onur. Tertemiz. Ama insanın ruhuna ne yapan? Tatminkarlık veren bir temiz hayatı ona vereceğiz diyor alemler Rabbi. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve onların yaptıklarını da en güzel bir şekilde karşılıklarıyla beraber onları mükafatlandıracağız. Evet, bu ayetle de kesiyorum. Aslında biraz fazla hazırlanmıştım ben. Daha doğrusu 3-4 ayet daha hazırlanmıştım. Ayet numarasını söylemiş miydik? Yok, söylememiştik. Bir sonraki ayette konuyla bağlantısı, ama ben bir dahaki sefere bırakayım inşallah. Çünkü burada bir grup var. Mekke'de bir azılı kafirler vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a doğrudan karşı çıkıp düşmanlık edenler. Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a açıktan düşmanlık etmeyen, hatta hoş gözüken, ya he sen işte şöyle böyle deyip ama içten içe kıvıranlar vardı. Resulullah'ın yanına gelirdiler, güzel güzel konuşurdular. Onu güldürürler, ederdiler. Müşriktiler. Ama düşman değildiler. Ama ne sonuçta iman etmiyordular. Onların durumlarından alemlere Rabbi bahsedecek ve ondan sonra devam edecek. Biz de inşallah faydalanmaya gayret edeceğiz. Allahu Teala hepimizi inşallah faydalandırsın. Allah sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.